كوماندان صاحب، لطفا خود را معرفی کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم معلم تور د لوګر د ولایت د ولسوالۍ د محمد اغې اوسیدونکی یم. ولې معلم صاحب، تاسې د جهاد په باره کې چې لوګر کا اوس کابل څخه کې عملیات کړی، جهاد دې کړی، معلومات راکولی شئ؟ بله، په اولو کلونو جهاد ما زیاتره عملیاتونه په ولایت کابل کې کول او په ولایت لوګر کې. اما په هغه وخت کې چې کمربند د کابل شاوخوا چارپیر سو، کابل په کمربند او په لوګر کې معاملات کړل. ډېر ښه قمندان صاحب، تاسې دې وخته پورې څو عملیاتو کې اشتراک کړی؟ کوم یو چې ستا په نظر ښه فاتح عملیات وسي د هغې نه نوم واخله؟ الحمدلله، ما خپله په زیاترو عملیاتونو کې د لوګر د ولایت او د کابل کې اشتراک کړی ده. تعداد یې ما ته نه ده معلوم، تعداد یې به انشاءالله زیات وي. اما ډېر ښه عملیاتونه سې کامیابه یو موفقت دي موږ په نصیب سوی ده، ډېر زیات هم کړي دي. تاسې د عمار مجدد په باره کې څه نظر لرئ؟ د اعمار مجدد د مملکت دا ده چې په هغه کې قرآن حاکم سي، اسلامي نظام برقرار سي، انشاءالله د موږ ټول مشکل حل کیږي په کلمه سره، انشاءالله خپل وطن به هم ښه صحیح آباد کړو. نه، تاسې دا ووایئ چې پس د پیروزي د انقلاب تاسې څه نظر لرئ چې څنګه به وشي، څه رقم به د اعمار مجدد شروع شي او څه کارونه به وشي؟ ستاسو شخصي نظر څه دی؟ د افغانستان مسلمانان د دې قدرت او توان لري چې خپل وطن بیرته په ډېره صحیح توګه سره آباد کړي. قمندان صاحب، تاسې د موقت حکومت چې اوس مجاهدینو منځ کې جوړ شوی او روان دی، څه نظر لري؟ دا حکومت د ټولو تنظیمو په خوښه او مشوره سره جوړ شوی. همدغه حکومت چې ټول مجاهدین او مسلمانان یې تایید کړي، یعنی د ما په نظر به درست وي. کوم ځای کې نیمګړتیاوې لري هغه دې ترمیم کړي. قمندان صاحب، تاسې ووایئ چې دا موقت حکومت کولی شي چې پس د پیروزي د انقلاب دغه ناهنجاره فضا، دغه متشنجه فضا بیرته آرام فضا ته راوړي؟ بلکل، دا خو واضح خبره ده چې اوس دغه د تنظیمو مشران یا د قائدین د جهاد د افغانستان د جهاد رهبری کوي. په هغه صورت کې چې حکومت هم وي او آرامي هم وي، بیا نو نشي کولی چې افغانستان د مسلمانانو اداره وکړی شي. دا به بالکل انشاءالله چې په حکومت اسلامي په اعلانېدو سره به په افغانستان کې ډېر آرامي او سودواري به راشي. تاسې د څو عملیاتو چې تاسې په لوګر کې او کابل شاوخوا چې انجام کړی، بس د هغې نومونه اخیستی شي او کوم ځای باندې تاسې عملیات کړی هغه نومونه ما ته وښیي؟ ما تا ته مخکې وویلی چې ما خو الحمدلله په ډېرو عملیاتو کې یعنې اشتراک کړی ده او برخه هم په اخیستې ده او زیاتره وختو، خو دا درستې مسلمانانو ورونو ته هم ټولو خلکو ته معلومات شته چې الحمدلله په ټوله په یو جنګ کې ماته کمونستان یا روسانو ماته نه ده راکړې او کامیابي دې موږ په نصیب شوی. لکه د لوګر په ولایت کې څو اټ عملیاتونه مو وکړل، ډېر موټر ټانګونه هم ووسول، غنیمتونه مو هم ډېر ونیول، په پوستو هم هم عملیات کړی، په داخل د کابل کې مو هم عملیات کړی ده او الحمدلله ټولو. په داخل د کابل کوم ځای کې عملیات کړی تاسې؟ داخل د کابل دا د ساکو شیوکیو او دغه کارتینه او شاشهید په دغو علاقو کې یې خواته د چاردهیي خواته مو عملیاتونه کړي دي. کوم ضربه روسان ته ورکړی او تابان موږ د اسناد او شواهد او غنیمتونه ډېر شیان هم ترې وړي دي په دغو ټولو جنګو کې. ډېر ښه. تاسو وایئ چې د پس د پیروزي د انقلاب داخل جبهه کې د فرهنګي امور او اقتصادي امور او نظامي امور ته څه نظر لرئ چې څنګه به مخکې بوځئ؟ دا خو څرګنده خبره ده چې بې له دغو شیانو نه کېږي چې عمرات فرهنګي او اقتصادي ته باید ډېر نظر واچول شي. دا خو طبعا خبره ده او انشاءالله دا به انشاءالله موږ پاس لغنه سي. اوس خو په حالت دار د حرب کې استو موږ دار د حرب مملکت کې استو کله چې د موږ حکومت اسلامي سي او برقراری سي د موږ به انشاءالله ټوله توجه فرهنګي او اقتصادي امونه ته وي. قمندان صاحب، تاسې همدغه څو ورځې کې مخکې چې تاسې دېخوا روان وئ پېښور خواته، کوم عملیاتو کې اشتراک کړی او کوم ځایو باندې عملیات کړی؟ موږ اوس لوګر الحمدلله بالکل آزاد ده، صرف په ولایت کې یو څه محدود کسان پاتې دي، هغه هم په سوپو کې چارو چارپېره خپل ماینونه ایښي او اوس صرف یو کمربند د کابل چې د لوګر او د کابل په مابین کې دغه پاتې په دغه کمربند باندې موږ څو ځلې عملیاتونه وکړه. دښمن تاسې په هغه وخت کې روسان هم موجود و چې روسانو ته هم ډېر تلفات رسېدلې او نورو داخلي کمونستانو ته هم ډېر تلفات رسېدلې. چې څو ورځې دا د موږ شاوخوا منطقې د مسلمانانو منطقې ډېرې په توپو په تیارو بمبارۍ هم کړې او په توپو یې هم وویستې. دغه په همدغه ځای باندې موږ عملیاتونه کړي دي. قمندان صاحب، تاسو وایئ چې دغه کابل رژیم څومره وخت به استقامت کولی شي، څومره توان به ولري؟ یاره قدرت و توان خو انشاءالله نسته په کې چې دا یې د مجاهدو مخه ونیسي، خو صرف یو څو ورځې به دغه د واورې او د یخنۍ په خاطر باندې پاتې وي او انشاءالله سیداتی به نور د مسلمانانو حکومت یو دی به خود په خود یا مسلمانانو ته تسلیمیږي او یا به فرار کوي. قمندان صاحب، تاسې قمندان صاحب، تاسو کولی شئ چې په آینده کې خپل جهاد په ملحدینو باندې ادامه ورکړئ یا نه تر څو چې دا اسلامي حکومت منځته راشي، او د مجاهدینو روحیه څنګه ده د ملحدینو په مقابل کې؟ جهاد خو په اصل کې پایان نه لري، یعنی آخر نه لري. بله. ورځ د ازله شروع ده تر اباده پورې. بله. خو تر هغه وخته به موږ هلې ځلې کوو د حکومت اسلامي. بله. کله چې حکومت اسلامي په افغانستان کې برقرار سو، قرآن حاکم وګرځېده. بله. پس له هغه به موږ د فتنه او د فساد د په مقابل کې جهاد کوو. بله. بیا به پس له هغه نه دغه مسلمان ورونه یا هیوادونه چې موږ چې لکه روسانو تسلط لاندې دي دغو ته په تلاش کې به اوسو. ډېر ښه. د فلسطین په باره کې به موږ تا په تلاش کوو. ډېر ښه. او جهاد باید چې موږ تر ورځ د مرګ پورې دوام ولري. ډېر ښه. قمندان صاحب، تاسې آخرنی پیام د خپلو ورونو ته به بیان کړئ چې تاسې څه پیام لرئ؟ بس چې موږ پیام دا ده چې سره متحد شي، متفق شي، با ایمانه اوسي، تقوا چښتن اوسي، د صبر استقامت چښتن اوسي، دا د دنیا های هوی نه په زړونو کې کوم راز ته ځای ور نه کړي. دغه د موږ پیام ده. قمندان صاحب، تاسې وبخښئ ډېر چې وخت مو ونیو او تاسو ته مزاحمت هم خلق نه ولې ډېر بخښنه غواړم. خدای دې خیر درکړي.